Før bedre sent enn alvor i dag får vi en diagnose ved doktor Kalkstein Gabardin. Ja, hva tror de det doktor? Ja, her det ingen tvil. Det blindtarmen. Definitivt blindtarmen. Blindtarmen? Ja, eller mavesår, kanskje. Tarmslyng? Kolikk? Nei, kusma? Kusma, er de sikre på det? Nei, jeg aner ikke. Forstoppelse, kanskje? Har de prøvd en rørlegger?